Middernacht, het begin van vrijdag 15 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een speciaal aanklager in de VS heeft een aanklacht ingediend tegen Hunter Biden, de zoon van de president. Het gaat om drie strafbare feiten die verband houden met de aankoop van een vuurwapen in 2018. Biden Jr. zou toen hebben gelogen over zijn drugsgebruik. Waarschijnlijk wordt de zoon van de president ook nog aangeklaagd voor belastingontduiking. Er is onduidelijkheid ontstaan over het dodental van de overstromingen in Libië. Eerder vandaag meldde de Libische Rode Halve Maan dat het aantal slachtoffers is opgelopen tot ruim 11.000. Maar later op de dag sprak de organisatie dat weer tegen. Hoe dan ook is de verwachting dat het dodental nog fors zal oplopen, met name in de zwaar getroffen stad Derna. Bij gevechten in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon zijn deze week 9 doden gevallen, meldt nieuwszender Al Jazeera. In het kamp aan de rand van de stad Sidon woedt sinds eind juli een gewapend conflict tussen de seculiere Fatah-beweging en islamitische strijdgroepen. Die verhevigden na de moord op een hoge Fatah-militair. In totaal zijn er sinds het begin van de gevechten 29 doden gevallen. Tientallen gezinnen zijn op de vlucht geslagen. Het kamp bij Sidon is met zo'n 100.000 inwoners het grootste Palestijnse vluchtelingenkamp in Libanon. Het Nederlands Davis Cup team heeft voor een verrassing gezorgd door de Verenigde Staten met 2-1 te verslaan in de groepsfase van het landentoernooi. Botik van de Zandschulp won van Tommy Paul, de nummer 13 van de wereld. En daarna won Tellen Griekspoor van Francis Tiafo, de mondiale nummer 11. In het dubbelspel verloren Wesley Koolhof en Matwee Middelkoop hun partij, waarmee de eindstand op 2-1 kwam. Nederland is daardoor dicht bij plaatsing voor de Davis Cup Finals in november in Malaga. Het weer. Vanavond is het droog, minima tussen 7 en 11 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Daarna een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Dingen die je geschreven hebt, moet je sowieso nooit verguizen. Het liedje zelf kan er namelijk niets aan doen. Dit zegt mijn gast vannacht en hij kan het weten, want hij heeft heel wat liedjes op zijn naam staan. Boudewijn de Groot zit naast me. Wie kent hem niet, zou ik zeggen. Maar voor dat handjevol mensen vertel ik toch maar even dat mijn gast zanger is, muzikant, producer, liedjeschrijver. Al 60 jaar zo'n beetje. Hij is er eentje van de succesvolle soort. Er zijn hitnoteringen, er zijn platina en gouden platen, er zijn Edisons. Als je alle liedjes die hij schreef, produceerde of zich anderszins onbekommerde achter elkaar zou zetten en over elk nummer iets zou schrijven en hier en daar wat foto's toevoegt, dan krijg je een boek van meer dan 500 pagina's. En dat is nu gebeurd. Voor mij ligt het oeuvreboek van mijn gast van vannacht. Een dikke pil waarin hij begint met zeggen dat je dingen die je geschreven hebt nooit moet verguizen. Dat alles zijn eigen plek verdient. Wie dit boek op schoot heeft, snapt dat. Alles mag gekoesterd worden. Boudewijn de Groot is geboren in 1944. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Wat een monnikenwerk moet dit geweest zijn voor jou en Peter Voskuil. Peter heeft er 5 jaar over gedaan, zei hij. En als ik een kleine kanttekening mag maken bij je inleiding, dan is het niet hier en daar een foto, maar er zitten behoorlijk veel foto's in. Ja, en het is bijna een fotoboek geworden. Ja, van elk singeltje ook en van elk album ook. Ja, een heleboel foto's, ja. Ja, en dan heb je een foto's zelfs die ik nog nooit gezien had, of in ieder geval niet kon herinneren. Hoe was dat? Het was niet confronterend. Het was eerder een openbaring. En ja, af en toe schoot ik vol van heimwee. Maar dat heb ik snel. Je bent van een nostalgie? Heel erg, ja. Is dat ook waarom je dit boek gemaakt hebt? Nee. Ik heb het boek niet gemaakt. Er werd gevraagd door Peter of ik daar iets in zag, of ik dat wilde. En het leek me leuk, omdat ik heel slecht ben in hoe nostalgisch ik ook ben. Ik ben heel slecht in het terughalen van het verleden qua anekdotes en chronologie en dat soort dingen. Dus ik was benieuwd waar die mee tevoorschijn zou komen, want ik kende Peter als een goede researcher. Dus ik dacht, ik ben heel benieuwd Ja, hij heeft zoiets ook al eens gedaan voor de Nits, toch? Dat werd ook zo'n dikke pil. Ja, en de Dutch pop scene en Lennart natuurlijk. Lennart Nijg, biografie en zijn teksten. Dus hij heeft veel gedaan op dat gebied. Hij is een kudder en een kenner. Hij is zeker een kunner. En ja, ook een kenner. Tenminste, datgene waar hij aan begint. Daar verdiept hij zich zeker in. En daar heeft hij ook een liefde voor. Ik las dat er ook veel weg is. Zeker bij jouw platenmaatschappij. Want ja. Er staat bij wat vroeger fonogram was, is bijna alles weggekieperd. Ja. Ik heb eigenlijk alleen nog mijn geheugen. Probleem is alleen dat bij vlagen erbarmelijk is. Nou, vlagen, zeg maar, storm, orkanen. Fonogram was daar heel slecht in. En dat was deels... was het noodgedwongen, omdat er vrij zuinig werd omgesprongen met tapes. Dus als iets klaar was, een plaat klaar was, dan werd er die tape hergebruikt voor andere dingen. Of die was inmiddels zo versleten dat die weg moest. En we hadden ook niet zo heel veel sporen, dus we konden moeilijk, als we een take opnieuw deden, je weet wat een take is, neem ik aan. Ja, ik weet ook net aan wat een spoor is. Luister. Dan, als hij niet goed was, dan moest hij opnieuw, maar dan werd de oude werd dan weggewist, omdat we maar 3 sporen hadden of zo, 4. Dus wat je wel eens met buitenlandse plaatsen ziet, zoals met de Beatles en zo. Daar is nog zoveel van. Die hebben 20 takes of zo en die hebben ze allemaal bewaard. Dus dat hebben wij helaas niet. Maar is dat dan Hollandse zuinigheid geweest? Nee. Nou ja, wat ik zeg, deels door de omstandigheden, omdat er gewoon te weinig sporen waren. En omdat, ja, ik denk dat ze het belang er niet zo van inzagen om dat te bewaren. Ze dachten niet, in de toekomst is er belangstelling voor dit soort foute opnames. En dat is natuurlijk voor een groot deel van het publiek ook zo. Maar de fans vinden het altijd leuk om te horen wat er fout ging en hoe het eigenlijk had kunnen zijn en dat soort dingen. Maar dat was er dus bij ons niet bij. En wat ik vooral... En wat er bewaard had kunnen zijn, dat is... Of zoek geraakt, want ik heb wel eens gevraagd van zijn er nog mastertapes en dat soort dingen. Ja, die zijn in Duitsland en dan bleken ze weer in Engeland te zijn. Of in Tsjechië, ik heb geen idee. Maar ze weten het volgens mij zelf ook niet precies. En ze vinden het niet leuk om dit nu te horen, maar het is 's nachts, dus ze luisteren niet. En wat ik ook jammer vind, en eigenlijk het meest schrijnende is dat op een gegeven moment iemand besloot daar om de zolder. We hadden in Hilversum hadden we een groot pand. Het zogeheten programmabureau. En daar zaten de producers. En daar werd dan beslist welke artiesten we gingen opnemen. Wat we gingen opnemen. En daar werd dan ook besproken door de producers en de artiest. Van hoe zullen we het doen? Arrangementen en zo. Dus die arrangementen van Bert Page, die voor mijn eerste platen echt van levensbelang waren. Die bepaalde echt de sfeer. Alles deed, ja. Ja, en die waren uniek. Hij was echt de beste arrangeur van Nederland en Vlaanderen. Die lag dus opgeslagen op die zolder. En op een gegeven moment zei een van de leidinggevenden van... ja, we gaan die zolder even opruimen, want nou, wat voor reden dan ook. En toen werd die hele kast waar het allemaal in lag... werd weggedaan. Dus alle arrangementen, ja, die waren niet meer. Verdwenen. Ja. Ja, ik las dat, hij was echt heel goed. Hij kon ook uit zijn hoofd zomaar even uit de losse pols een arrangement opschrijven. Ja, dat blijkt dat veel arrangeurs dat kunnen. Want het is hun werk. Ja, het is hun werk en ze hebben daar zoveel routine in. Maar hij draaide ook zijn hand er niet voor om dat even te doen, weet je wel. Misschien dat iemand dacht van, ja, daar moet ik even over nadenken, zo. Maar ik heb wel eens gevraagd aan hem van, god, die 16 maten daar, die strijkers, kunnen dat kan het niet wat? Nou, dat kon. En dan schreef hij daar ter plekke, schreef hij voor zo'n strijkersgroep, schreef hij gewoon een aantal nieuwe partijen over 16 maten. En dat soort dingen. Een heerlijke manier van werken voor jou. Dat je gewoon tegen iemand kan zeggen, nou, ik kan het een beetje anders. Ja. Nou, het moest natuurlijk niet te ver gaan. Er is één keer een arrangement geweest. Dat was voor Avond. Dat heette toen nog De Avond. Dat namen we op met Rob de Nijs. En dat het speelde dus in de studio met het orkest. En ik hoorde dat arrangement en ik dacht, nou, dat vind ik eigenlijk... Nee, jammer. Het is wel goed, maar het is niet echt fantastisch zoals ik Bert Page ken. Dus ik zei, Bert, van dat arrangement, dat, kun je dat veranderen? En toen vroeg hij, ja, wat moet ik veranderen? Ik zei, nou, alles eigenlijk. Nee, had hij zo'n grote sigaar, zei hij, Boudewijn, zei hij... Hij was een Vlaming. Boudewijn naar de gaat niet, hè? En we hebben geen tijd om dat over een paar dagen te doen... want we hadden nu de studio besproken. Dus dat kon helaas niet. Maar met kleinere dingen kon ik hem wel vragen of hij iets aanpaste. Ja. Je bent begonnen op een gitaar met stalen snaren. Dus, ja, dat was heel erg gekregen. Dus als kind heb je dan meteen eelt op je vingers? Eelt? Bloed. Ja, nee, ik kreeg een gitaar. Het vriendinnetje van mijn broer speelde gitaar en zong daarbij. En dat vond ik leuk. En ik was geïnteresseerd, in chansons en folkmuziek en zo. En ik dacht, nou, dat zou ik ook wel willen. Dus ik vroeg aan een gitaar. En mijn ouders waren vrij zuinig. Toch weer die Hollandse zuinigheid? Iedereen was in die tijd zuinig. Ja, iedereen was zuinig, jaren 50. Dus... die zei, ja, gitaar, wat kost dat? Nou, ja, toch wel 100 gulden. Oeh, nou, dat was dan erg veel. Dus toen konden ze ergens, geloof ik, een tweede of derde of zesdehands gitaar op de kop tikken. Met een enorme scheur in het blad, het bovenblad. En met de originele snaren waarschijnlijk er nog op. En die stonden ongeveer een dikke centimeter boven de hals. En die snaren waren... Dus moet je heel hard duwen met je kindervingers. Heel hard duwen. En met je kleine, jonge tienervingertjes, sommige eelt. En die waren ook nog verroest. Dus die waren heel stroef ook. Dus als ik over die snaren wilde glijden, zo, dan schuurde dat helemaal. Dus dat deed ontzettend pijn. Maar ik was toch een behoorlijke doorzetter, bleek. Dus ik ben het wel blijven doen. En toen het geen bevlieging bleek, mocht je iets mooiers... Toen moest ik eerst met deze gitaar naar gitaarles. Want ik dacht, van, het lijkt me toch wel handig om dat te doen. Dus toen ben ik naar een gitaarleraar gegaan. En mijn ouders alweer van, kijk eerst maar eens of je het leuk vindt. Dus ik kon daar voor 3 maanden komen. Met die gitaar, dus ik kwam daar. En die man, dat ding zat ook niet in een mooie koffer of zo. Dat zat in een linnen hoesje. Die man die zag de gitaar, hij heeft niks gezegd. Maar ik denk dat hij gedacht heeft, nou, ik begin eraan... maar over 3 maanden is het klaar en zie ik hem niet meer. Ik nooit meer zien. Dus wij begonnen met die lessen en na 3 maanden had ik nog steeds... alleen maar een aantal toonladders geleerd. Maar ik vond het wel leuk. Dus ik zei tegen mijn ouders, van, nou, ik vind het wel leuk, ik wil het wel blijven doen. Nou, dat is goed. Dus ik naar die gitaarleer, ik zei, nou, we gaan verder, want ik vind het leuk. Ja, zei hij... Maar ja, als je nu weer verder gaat, dan beginnen we weer opnieuw. Ik dacht, hoezo beginnen we dan opnieuw? Nou ja, dan beginnen we weer bij les 1. Toen moet ik weer al die toonladders gaan zitten spelen. Toen heb ik gezegd, nou, dat doe ik niet. Dus toen heb ik aan die vriendin van mijn broertje gevraagd... kan jij mij akkoorden leren? Toen heb ik van haar akkoorden geleerd. Ik dacht, ja... Ik hoef geen klassieke gitarist. Ik kom steeds aan die... Geef niet, dat kan niet hebben. Ik kan niet hebben. Ja, dat kan jij goed. Dat ook hebben? Vraag ik nu aan de technicus. Ja, okay. Die zit ook te lachen. Oké. Okay. Ik wilde geen klassieke gitarist worden. Dus ik hoefde allemaal niet die melodieën. Dat hoefde allemaal niet. Ik wilde alleen akkoorden en daarbij zingen. En dat was het enige waar ik de gitaar voor nodig had. Dus zij leerde me wat akkoorden. Ik dacht, ja, zie je, dat vind ik tenminste leuk. Dus ik kon een paar liedjes spelen. En toen heb ik nog een jaar les gehad van iemand die... Ja, dat zijn beroep was. Dus die leerde mij een aantal liedjes en wat moeilijker akkoorden. En zo is dat... En dat bleek genoeg? Dat bleek genoeg om als basis. En toen heb ik het verder zelf ontwikkeld. Waar werd er bij jou thuis naar geluisterd? Want ik begreep klassieke muziek. Ja, ja. En hoe vond je dat? Nou, ik twijfelde een beetje tussen 3 dingen. Voor mijn omgeving, want wij waren artistiek. Dan heb ik het over eind jaren 50, begin jaren 60. We waren artistiek, dus dat waren of chansons of jazz. De moderne jazz van die tijd. Miles Davis, Ornette Coleman, John Coltrane, dat soort dingen. Dus daar had ik platen van. Dus dat draaiden wij dan ook met vrienden en zo. En als mijn ouders een avondje of zo weg waren, dan ging Radio Luxemburg aan. En dan was het rock and roll. En dan stonden we te dansen op de rock and roll van die tijd. Dat mocht ook als je artistiek was. Vond ik ook prachtig. Mijn favorieten waren Little Richard en Buddy Holly. Maar stiekem vond ik eigenlijk een paar van die klassieke dingen ook wel mooi. Maar daar kon ik niet meer aankomen natuurlijk, buitenshuis. Maar er waren bepaalde dingen van de wat makkelijkere muziek. Weet je. Mozart, ik hoop niet dat ik iemand tegen de schenen schop. Mozart, Beethoven, hoewel dat. Maar die dingen, weet je wel, die veel mensen mooi vonden. Dus ik vond eigenlijk, stiekem vond ik eigenlijk alles mooi. En dat jij artistiek was, wat vonden je ouders daarvan? Als ik maar niet te lang haar had, vonden ze het best. Want het was toch wel mode om iets langer haar te hebben. Maar dat zagen ze niet zo zitten. Maar dat hun zoon artiest zou worden, was dat oké? Okay? Ja, daar hadden ze niet zo'n probleem mee. Want mijn moeder was balletdanseres. Dus mijn vader was wel gewend aan een soort van artistieke omgeving. En mijn moeder was die had eigenlijk niet zozeer een mening over. Die dacht van als hij maar goed terechtkomt en als hij maar iets doet wat je leuk vindt. En ja, die heeft zich daar nooit zo over uitgelaten. Dus die ruimte was er? Ja. Maar dan ga je toch naar de filmacademie? Ja. Ja, dat was ook stom toevallig. Want we zaten in de laatste klas van de HBS. En ik had geen idee wat ik daarna zou gaan doen. En ik had wel interesse in film. Ik had met Lennart een filmpje gemaakt. Lennart Nijgen. Ja, maar eigenlijk wilde ik, toen ik nog jonger was, wilde ik filmster worden. Niet zozeer om beroemd te zijn of om te acteren, maar eigenlijk meer om de hele sfeer eromheen. Want ik zag dan foto's in een Amerikaans blad, dat heette de Saturday Evening Post. En daar stonden dan ook wel, en ook wel van die filmblaadjes. En daar stonden dan foto's in van zo'n Amerikaans gezin. Met zo'n man en een vrouw en een zoontje en een dochtertje. En een mooie grote Amerikaanse auto in een mooi huis. En de zon scheen. En ik dacht van, wauw, dat wil ik eigenlijk ook wel. En die filmsterren, die hadden dat dus allemaal. Weet je wel, zo'n groot huis met de zon en met een mooie auto en zo. En een mooie vrouw aan hun zijde. En als het kon ook nog een kindje erbij. Dus ik dacht van. Filmster worden was een middel Middel om de American Dream te volgen, te bereiken. Dus daarom wilde ik eigenlijk filmster worden. Dus ik had wel interesse in film. En zeker artistieke film, de middelbare school. Want we waren nog steeds artistiek. Artistiek, ja, niet vergeten. Bergman en de Nouvelle Vague en dat soort dingen, Fellini. Maar ik wist nog steeds niet wat ik nou zou gaan doen. Ik was niet avontuurlijk genoeg om te zeggen van, nou, ik pak mijn koffers, ik zeg de familie vaarwel en ik ga naar Amerika en ik zie wel wat er gebeurt. Dus ik had geen idee. Toen zaten we in de klas en een van de leraren die ging zo rond en bij iedereen en vroeg een voor een van, wat gaan jullie nou doen na je eindexamen? En ik zat de hele tijd zwetend van, ja, wat ik heb geen idee. En want iedereen zei van, nou, ik ga word advocaat of ik ga dit studeren of ik ga dat doen. En ik dacht, ja, ik heb weer geen idee, weet je. Want ik was in die tijd, had ik nooit ergens een idee. Ik had geen eigen mening. Nee, je was artistiek. Ik was artistiek, ja. Maar wat ik nou precies vond van schilderijen en films die ik niet begreep, weet je. Ja, maar dan ben je ook nog jong. Ja, maar er zat een jongen bij in de klas die begreep iedere film, had ik de indruk. Ja, dat, de indruk, ja. En daar probeer je dan aan op te trekken. Dus eigenlijk had je een jongen in de klas die beter kon praten? Absoluut. De meeste trouwens. Maar goed, dus die leraar kwam er steeds dichterbij met zijn vraag. En de jongen voor mij, die artistieke jongen, die had ook lang haar al. Voordat de Beatles er waren. En die zei, ik ga naar de filmacademie. Dacht ik, filmacademie, bestaat dat in Nederland? Ik dacht dat alleen in Amerika. Ik ga naar de filmacademie. Ik dacht, oh, ja. Dus hij kwam bij mij en zei, ik ga naar de filmacademie. Oh, oké. Okay. Dus ik kwam thuis, toen zei ik van, Nou ja, ze vroegen wat ik ging worden. Ik heb gezegd dat ik naar de filmacademie ging. Oké. Dus dan ben ik naar de filmacademie gegaan. Heb je die jongen daar nog teruggezien? Nee, die is nooit naar de filmacademie gegaan. Maar maakte mij niet uit. Ik zat op de filmacademie. Ik ging films maken. Ik zou van daaruit naar Amerika. Nou ja, enzovoort. En dan die Cadillac en dat huis en die zon. Als ik het goed begrijp, maken jij en Lennart daar een film met twee zelfgeschreven liedjes. En er is iemand die dat ziet, een nieuwslezer. Ja. En die zegt, daar moet je iets mee. Ja. Lennart had een filmpje gemaakt en daar speelde ik dan een... Alweer, het wordt een beetje eentonig, maar ik was een artistieke... Ik voelde het een thema in mijn bouwdewijk. Wil je het verder vertellen misschien? Nee, ga door. Oké. Daar was ik een zielige troubadour. En het idee van de film was dat er een feestje gegeven zou worden. En men, de jongens, namen dan een vriendinnetje mee. En ik had dus niemand, uiteraard. Ik was de zielige artiest. Maar ik was wel stiekem verliefd op iemand. Dus ik zong een liedje onder haar balkon. Want Lennart was ook heel romantisch. Ik zong een liedje onder haar balkon met mijn gitaar. En dat had ik zelf geschreven. En dan was er nog een liedje dat verderop in de film. En dat had ik ook geschreven. En dat filmpje werd inderdaad gedraaid. En Ed Lautenslager, die toen de nieuwslezer was voor de televisie... die was erbij toen het afspeelde bij familie. En die zei, god, wat een ontzettend leuke liedjes. En wat heb je een leuke stem en bla, bla, bla. En weet je wat? Als Lennart nou teksten schrijft en jij maakt de muziek bij... dan weet ik wel iemand bij een platenmaatschappij... die daar misschien iets mee gaat doen. En hoe was dat om te horen? Nou, spannend. Maar had je niet liever gehoord, wat een goede film, daar gaan we iets mee doen? Of nee, was jij meteen van, dit is een ander plan, is ook leuk. Ja, dit is een ander plan. En het kon me niet zoveel schelen. Ik dacht, ja, laten we het in ieder geval doen. En misschien dat we een plaatje maken. En dan hebben we dat ook gehad. En dan zien we daarna wel weer verder. Want ik plan het sowieso nooit vooruit. Dus nou ja, dat werd toen geaccepteerd bij de platenmaatschappij. Na enig soebatten van een van de producers, Tony Vos. Die geloof ik de enige was die er iets in zag. En nou, zo is het begonnen. En daar zaten we dan in de studio. Ja, nog steeds geen filmstudio. Ik las in je boek deze quote. Wat bij beluistering van een plaat naar voren kwam of zich opdrong... ontstond bijna altijd achteraf. Dan bleek er toch een soort van rode draad of kerngedachte te zijn. En als ik dit verhaal hoor, dan denk ik... ja, dat gaat ook gewoon over zo'n leven. Er zit een rode draad in en een kerngedachte. Maar niet als je er middenin zit, dan gaat het gewoon... Als je nu kijkt, de dingen gebeuren en in een zekere cluster, zou ik bijna zeggen. En daaruit komt dan een soort basisidee naar boven... dat niet oorspronkelijk zo bedoeld was... maar dat kennelijk toch de hele tijd wel onderhuids heeft meegespeeld. En je kan het ook een beetje met de haren bijslepen. Ik bedoel, een plaat als Van een afstand... Vond ik gewoon een mooie titel. En ik had geen idee van is dat nou de rode draad van de plaat? Maar toen ging ik die tekst eens bekijken. Toen bleek dat alle teksten op de een of andere manier iets met een afstand te maken hadden. Dus dat was puur toeval. Maar het werkte wel. Maar dat zie je alleen dan achteraf? Ja, dat was geen vooropgezette bedoeling. De enige was het uiteraard Picnic. Mogen we dat een psychedelisch artistieke plaat noemen? Ja, mag je doen. Het was. En dat was het idee ook van: ik wil een psychedelische plaat maken. Ja, nee, we wilden niet alleen maar een psychedelische plaat maken. We wilden een Nederlandse tegenhanger, pendant, zo je wilt, van Sgt. Pepper maken. Dat was de opzet. En waarom wilde je dat? Omdat. Ik dacht, omdat we dat wel kunnen. En omdat ik het leuk vond dat er op die plaat van de Beatles... zoveel geëxperimenteerd werd. En dat leek me ontzettend leuk om te doen. Te kijken wat voor experimenten wij konden uithalen in de studio. Het lijkt allemaal in de jaren zo makkelijk te gaan. Klopt dat? Wat? Nou, ik lees... Lennart Nijg kwam met een nieuwe lading teksten. Ik plakte die thuis één voor één op een muur en ging er met mijn gitaar voor staan fluiten. En dan hadden we weer een lied tot we 12 hadden en dan was de LP klaar. Ja. Ja, ja. Ja, zolang Lennart die tekst uit zijn mouw schudde, was het voor mij een kwestie van aan mijn mouw schudden. En dan kwam er iets. En de platenmaatschappij wilde het hebben? De eerste singeltjes wilde de platenmaatschappij dat schoorvoetend wel hebben, omdat de producer vond dat er wel een zeker talent in school in ons. Maar toen er na twee singeltjes en een EP'tje nog niks gebeurde op de markt, dachten ze van ja, nou dat was het dan, dat is niks. Maar de producer die bleef toch volharden in zijn overtuiging dat we talent hadden. Dus die zei, nou luister, als je... Want we waren ook heel puristisch. Hè? Ik wilde geen elektrische gitaar en geen drums. Nog steeds de artistieke chansons en zo. Dus, maar de producer zei van, luister, dat werkt niet echt, heb ik de indruk. Je zal toch een beetje mee moeten gaan in de tijd. En de Beatles waren inmiddels en de beatmuziek. Dus misschien moeten we toch iets commerciëler gaan denken. Dus ik schrok me dood. Ik zei, oh ja, nou ja, ik weet niet of ik dat wil. Toen kwam hij met de Engelse versie van Un Enfant, van Aznavour, een girl of 16. En ik hoorde dat, ik dacht, ja, ik weet niet, ik vond het een beetje smartlapperige tekst. En zo. Is het ook, ja. Met aan het einde, der drama, en zo. Dan, ja. Dus ik zei, nou ja, oké. Okay. Maar hij zei, nou luister, als je dat doet en het wordt een hit, want de Engelse versie was in Engeland een hit, als je dat nou doet, dan is je naam gemaakt, dan kennen de mensen je en dan kan je... Lekker doen wat je zelf wil. Je eigen. En dat heeft ons over de streep getrokken. Nou, Lennart was sowieso wel ervoor in. Die vond, ja, die hoefde het niet te zingen. Die hoefde alleen maar de tekst te maken. Dus ik heb dat uiteindelijk dan toch maar gedaan. En op het eerste singeltje dat we uitgereikt kregen, en dus, op Lennart zijn exemplaar schreef ik, dit eens maar nooit weer. Dat werd toch een soort hit-achtig iets. En, hoe was dat? Nou, het was wel kicken, eigenlijk. Want dan zet je op een gegeven moment de radio aan en dan kom je langs. Ja, want ik was wel op televisie geweest, maar dat had ook niet geholpen. Terwijl iedereen toen televisie keek. Ja, er waren maar twee net, ja. Misschien zelfs één nog in die tijd. Dus half Nederland heeft je gezien. 64. Ja. Ja, maar dat wil niet zeggen dat half Nederland het ook fantastisch vond. Want het was die nieuwe oogst en André van Duin won ja. De eerste prijs. Wat ik helemaal niet erg vond. Maar dus dat hielp ook niet. En daarna was er nog een televisieprogramma en dit hielp ook al niet. Dus echt alles in het werk gesteld om toch mijn naam iets bekender te maken. Maar dat heeft niet geholpen. Pas bij een meisje van 16 werd het dus wat. Frustreerde het je voor die tijd, voor een meisje van 16, dat het niet lukte? Ja, ik kan moeilijk zeggen van, ach, ik kan mij het schelen, weet je wel. Je gaat toch de studio in met het idee van, nu word ik overal op de radio gedraaid en nu komen er horde mensen om handtekeningen vragen. En dus als dat dan niet gebeurt, ja, dan ga je toch niet denken van, ik kan mij het schelen. Dat kan me niet voorstellen dat er iemand is die zo denkt. Ik vond het wel jammer natuurlijk, maar ik heb er niet wakker van gelegen. Ik kreeg ook geen minderwaardigheidscomplex van of zo. Ik werd zelfs een keer herkend op straat. Maar hier om de hoek, we zitten, dames en heren, we zitten in de Smet in Amsterdam. Aan de Plantage Middelaan. En op de hoek, op de Johannes Daniel Meijerplein, liep ik, omdat ik werkte bij de Bijenkorf. En ik liep 's ochtends van mijn huis, want ik woonde hier op de Plantage Middelaan, naar de Bijenkorf op de Dam. En ik werd op de hoek van het Johannes Daniel Meijerplein, stond ik daar te wachten tot ik kon oversteken. En er was een moeder met haar dochtertje. En de dochter zei van, hé, die jongen ken ik, die zag ik gisteren op televisie. En hoe was dat? Nou, dat was wel lekker. Van even één momentje naast je schoenen en dan er weer in. Ja, nee, ik dacht van, goh, misschien is het wel niet de enige. Nee, ik las dat je eerste handtekening werd gevraagd door een heel mooi meisje dat ooit een paar klassen lager was. Ja, die schreef een brief. En dan denk je, nou, nu heb ik het gemaakt. Ja, en uit dat vond ik ook kicken natuurlijk. En nee, er kwamen we af en toe van die berichten. Maar ik werkte bij de Bijenkorf en ik werkte in het magazijn. En moest daar schappen vullen en zo. Dus ik stond op een gegeven moment stond ik bovenop een ladder. En de meisjes van de verkoop die kwamen dan af en toe naar het magazijn om spullen op te halen en zo. Dus op een gegeven moment stonden er twee meisjes onderaan die trap. En die zeiden van, oh, ik moet dat en dat hebben. Dus ik keek zo naar beneden. Ik zei, wat moet je precies hebben? En ze keek me aan en zei, hey, die gozer, die ken ik. Die was van de televisie. En dus toen was ik opeens de Bink daar. Toen was je opeens Boudewijn de Groot. Op de verkoop. Ja, dat was wel kicken. Ja. Ik ga voor de luisteraars die pas later konden inschakelen even vertellen met wie ik vannacht in gesprek ben. Maar ja, dat heeft iedereen ook alweer gehoord, denk ik zo. Want naast mij zit zanger Boudewijn de Groot, muzikant, producer, liedjeschrijver. Al zo'n 60 jaar, zijn oeuvreboek is net uit. Een baksteen van het boek, Blok Beton misschien ook wel. Het is echt heel groot en dik en mooi. Dat kan ook niet anders, want over alle nummers die hij speelde en schreef of produceerde is een verhaaltje te vinden in het boek. En dat levert enorm veel lees- en kijkplezier op. Heel veel foto's. Heel veel foto's ook, ja. Er is een liedje, Vrijgezel. Met de regels, toch denk ik soms met spijt. Aan de tijd voor ik jou kende, aan de vrolijke ellende. Aan de artistieke bende van de goede oude tijd. Mm-hmm. Was het zo'n artistieke bende? Want ik heb ook al het verhaal gehoord over de Villa Berenklauw. Ja, ja. Het is een en al hippieparadijs wat het uitstraalt. Nou, dat is een beetje overdreven. Er waren nog geen hippies. Nee, we probeerden eerder een soort Dolce Vita-sfeer te scheppen. Wat aardig lukte af en toe. Dat was heel, heel ongedwongen. En heel dicht bij de natuur, zou ik bijna willen zeggen. Het was heel vrij. Maar ja. Bracht dat dan ook inspiratie of is dat dan lang leven de lol? Nee, het heeft Lennart vooral geïnspireerd. Tot een aantal teksten. En hij schreef daar Jeroen Bos cyclus, de triptiek, zal ik maar zeggen. Tuin der Lusten. En ik heb daar het nummer Picnic geschreven. 'S Ochtends om 6:00. Dus het inspireerde wel, ja. En Lennart heeft ook nog een prachtig een boek geschreven. Hij was heel erg in de klassieke literatuur. Hij hield van Dante en van de mythologie en van Couperus en Shakespeare en dat soort dingen. Dus hij schreef op een gegeven moment over een weekend op de Berenklauw. Ja, misschien moeten we dat toch voor het luisteraar die het niet weet. Het mazzelkonten die jullie waren. Jullie hadden af en toe een villa in Aardehout. Ja, een villa in Aardehout. Om hele weekenden te feesten. Er woonde een vriend van ons. En zijn ouders gingen af en toe een weekend weg. En dan zeiden ze heel genereus van, nodig maar wat mensen uit. Gezellig. Dus die deed dat. En dat was heel, heel gezellig. En Lennart schreef dus een soort Griekse tragedie in versen. Echt helemaal in de stijl van die literatuur. En een waanzinnig goed. En dat soort dingen kon hij erg goed. Dus het inspireerde met name Lennart enorm. Maar het was voor de hippietijd. Ja, dat was 64, 64, 65. Werd jij een hippie? Want dat... Ja, nou, ik ben toch wel... Hangt wel om jou heen. Een hippie, ja, maar ik ging niet echt over tot het pure macrobiotisch eten en het transcendente meditatiegedoe. Nou, ik las dat je wel een bezoek hebt gebracht aan een lezing van de Maharishi. Ja, ik wil toch een keer meemaken wat het was. En? Ik vond niks. Nee, ik vond het een raar manneke. Maar het zei me ook niet zo heel veel. En ik had ook geen geduld om te mediteren en zo. Dus dat macrobiotische zag ik ook niet zo zitten. Want de mensen uit mijn omgeving die macrobiotisch aten, die zagen er niet uit. Beetje grauw. Heel grauw, ja. En moe en zo. En ik geloofde ook niet zozeer in hun integriteit altijd. Want ik zag ook op een gegeven moment een pure macrobiotist. Hoe heet zoiets iemand? Macrobioot. Ja, macrobioot. Macrobioot. Op het Leidseplein zag ik hem in een Indiaas restaurant zitten. met grote vleesdingen. Dus hij kon het even. Het was even sterker. Hij hield er even niet langer uit. Ja. Maar goed. Maar zover ging ik dan niet. Maar er waren toch wel bepaalde dingen van gezond eten met zilvervliesrijst en dat soort dingen. En uit de reformwinkel. Dat had ik wel, ja. En het idee dat de wereld beter zou worden? Of dat jullie de wereld beter zouden maken? Had je dat ook? Ja, er was een meer een ideaal dat af en toe dat je voor jezelf nodig had als leuze meer. Maar niet. Ik was niet iemand, ook niet in de tijd van de Provo, ik was niet iemand die op de barricade stond. En Lennart ook niet trouwens. Nee, je schreef op een gegeven moment ook een nummer waarin je zegt dat je de steen gooide als iedereen als ja, dus het te laat was. Een beetje dat gevoel. Weet je, van achteraf zeggen van ja, het was wel fantastisch wat we deden. Die manier. Dus nee, maar ik vond wel dat ik vond het uiteraard spannend, zoals een heleboel mensen. Maar ik vond ook wel dat er veel van wat ze wilden en wat er gezegd werd, belangrijk was. En ik merkte ook wel, je merkte ook wel dat het een zeker effect had. En wat natuurlijk vooral interessant was de overgangsperiode van het burgerlijk gezag en het klootjesvolk, zoals het toen heette, naar moderne opvattingen die algemener werden en ook uiteindelijk in de politiek wat meer voet aan grond kregen. Maar voel je dat op zo'n moment? De overgangsperiode was natuurlijk ontzettend spannend. Tijd van verandering, is dat ook iets wat je, nou ja, als je erop terugkijkt, de rode draad in ziet? Hoe doe je? Nou ja, je zit in een overgangsperiode, ja. Maar heb je dat dan zelf door? Als het oude weg is en het nieuwe er nog niet is? Ja, nou, kijk, uiteraard weet je niet wat het nieuwe precies zal zijn en wanneer dat zal zijn. Maar dat er iets aan de hand is en dat er iets aan het veranderen is. En dat merk je met name natuurlijk aan hoe erop gereageerd werd door het gezag. En kijk, dat studenten en provo's met die leuzen en eisen kwamen en die op die manier probeerden te bewerkstelligen. Dat was nieuw en dat was natuurlijk ongehoord, want het was een soort ongehoorzaamheid die nog nooit eerder vertoond was. Nee, we waren heel braaf met z'n allen. Ja, misschien bij een staking hier of daar. Maar niet zomaar, weet je wel. Kijk, de februari-staking en zo, dat had een doel. Dat was een duidelijk. Er moest iets bereikt worden dat wat duidelijk was ook. En er moest een statement gemaakt worden. En dat was verzet tegen iets zeer speciaals. En dat verzet was ook noodzakelijk. Maar hier was er niet per se een noodzaak. Maar het was gewoon een jongere generatie die zich niet langer lieten bevelen en dingen ontzeggen en bepaalde banen gedwongen werden. Dus dat had een soort spontaniteit zonder dat er een duidelijk doel was. Ja, het doel was Anders. Anders, ja, het gezag moest omver. De burgerlijkheid moest weg. Het moest allemaal vrijer. En ja, met van die vage kreten die, waarvan je niet direct duidelijk beeld kreeg van, nou, dat betekent dan dus dat als dat inderdaad zover is, dan is het op die manier de maatschappij en het leven. Dat, die concreetheid die was er gewoon niet. Dus, maar daardoor was het wel een soort van spannend. In de zin van, niet van, wordt het doel bereikt, maar waar gaat het naartoe? Het wordt alleen maar beter. Dat was de onderliggende gedachte natuurlijk. Ja, hoe is dat nu? Want nou ja, er wordt nu weer geprotesteerd voor een duidelijk doel. We hebben een klimaat waar mensen zich zorgen over. Maar, ben je al op de A12 geweest? Of ga je als laatste steen gooien weer? Nee. Ik, de tijd van demonstreren is wat dat betreft voorbij. Maar ja, dit is nog, natuurlijk nog wat rigoureuzer dan wat er in die tijd gebeurde. En het gezag reageert nu ook wat gedisciplineerder en wat begripvoller en niet minder streng. Want ze worden opgepakt en gearresteerd en weet ik wat. Maar in die tijd, de hoofdheid werd erop losgeslagen en er is zelfs iemand voor het gebouw van de Telegraaf omgekomen. En nou ja, dat soort dingen. Want er was totale paniek daar bij de overheid en bij het gezag. En nu is die paniek er niet zo. Maar nu is het zo van, ja, dat tot zover, maar niet verder. En er moeten maatregelen getroffen worden. En moet streep getrokken worden. En dat soort dingen. Maar er wordt wat rustiger op gereageerd in ieder geval. Nee, maar de paniek is nu wel bij de mensen. Mensen maken zich echt grote zorgen. Ja, nee, tuurlijk. Jij hebt hier wel liedjes over geschreven, toch? Aarde, over klimaat. En... Ja, maar dat zijn geen liedjes met een vuist. Dat zijn liedjes, dat zijn meer een soort milde statements. Kijk, meneer de president was nog meer een liedje met een vuist. En de eeuwig soldaat en zo, en de woningnood. En dat waren meer liedjes met een vuist. Maar nu is het allemaal, tenminste wat bij mij, is het allemaal wat milder en omdat een vuist geen zin heeft? Heeft een vuist geen zin? Ik ben niet zo vuisterig. Ik heb niet de opstandigheid die ik toen misschien had. Ik probeer het nu in een mooie tekst duidelijk te maken van wat er aan de hand is. En wat is er aan de hand? Nou, dat. Wat dan uit aarde, wat ik daarin duidelijk maak, is dat we dan op een bepaalde manier omgaan met de wereld, met de aarde, met het milieu. En dat het verschrikkelijk is, maar dat het voornamelijk verschrikkelijk is voor de mensen, niet voor het milieu. Want uiteindelijk... Het milieu redt zich wel. Het milieu redt zich wel, weet je. En als wij met z'n allen er niet meer zijn, om wat voor reden ook, of omdat we onszelf uitroeien, of omdat uiteindelijk de zon te zwak wordt om nog hier warm genoeg te maken, dan is er altijd nog, dan zijn we er niet meer, dan houden we het niet meer vol. Maar er zijn altijd nog wel plantjes en insecten of wat dan ook die nog steeds voortkruipen en opbloeien. En de aarde laat zien dat er uiteindelijk niet met haar te sollen valt. De aarde is de baas. De aarde is de baas, want dan kunnen wij wel de aarde opwarmen, maar dan komt de aarde weer met droogte of met stormen of met een smeltende ijskappen en dat soort dingen. Dus we hebben uiteindelijk onszelf ermee. En dat is natuurlijk ook wel het besef bij de mensen die daarmee bezig zijn, dat de waarschuwingen om beter om te gaan met het milieu zijn ook niet bedoeld om het milieu te redden ten gunste van het milieu, maar ten gunste van de mens. Ik bedoel, dat besef is er natuurlijk wel. Ja, we willen door. We moeten door. Ja. Kunnen we nog even van die vrolijke jaren 60 naar volgens mij een mindere periode voor jou? Want ik begrijp uit je boek... Welke? Nou, de jaren... heb je meer mindere periodes? Ja? Ja. Ik weet niet, staat er maar één in het boek of zo? Nee, ja, ik... voor mij waren dat bij jou de jaren 80. Ah, dacht, ja, oh, ja. Nou, nu gaat het dat echt. Was de langste. Ja. Maar niet de ergste? Nee, dat was niet zo... Nou ja, god ja, de ergste, ik weet niet. Ik ga er geen cijfer aangeven. Maar dat er was even een periode dat ik niet precies wist wat ik wilde. En dat ik niet zo'n zin had in muziek. En dat ik niet zoveel geld had. En dat ik dacht van, ja, wat moet ik nou? En ja, ik kende het wel een beetje ronddobberen. En dat eindigt in een Boudewijn de Groot die vol zelfmedelijden door Hollywood loopt. Niet zelfmedelijden. Ik vond het... Ik zag mezelf eens even in een film rondlopen. Zo van de zielige man. Niet omdat ik mezelf zielig vond, maar ik vond het wel interessant. Het beeld was zo. Zo rond te lopen in Hollywood. Letterlijk in de goot zoeken naar een peuk. Of ik die nog groot genoeg was om verder op te roken. Hoe ging het precies? Je had shit van een bv en je ging... Ja, je voelde je niet oké, en toen besloot je, ik ga naar Amerika. In je eentje. Ja, er was een periode dat ik een BV had. Die nooit doen, nooit doen. Vond ik, hè? Nooit doen. Nee, ja, dat zeg jij nu. Achteraf zie je de rode draad. Nee, maar dat en ik dacht van nou, dat bekende reden waarom mensen dat vaak doen. Het levert belastingvoordeel op. En ik zag alleen maar dat ik meer belasting aan het betalen was. Dus ik raakte totaal in paniek. Dus ik dacht van nou, dit is verschrikkelijk. En toen ben ik naar Amerika gegaan. Daar was ik al eerder geweest met mijn gezin. Daar had ik toen een workshop muziek gevolgd. En het idee van een workshop is dat het niet een heel jaar of een aantal jaren is, maar dat je dat op die school tenminste per 10 weken kon doen. En dan kon je verder gaan of niet. Dus dat had ik daar gedaan wat was het, 8 maanden of zo dat ik daar was. Maar ik wilde dat uiteindelijk nog wel verder doen. Dus toen ben ik begin jaren 80, 1980, ben ik teruggegaan daar om die cursus verder te doen. Maar ja, toen had ik niet zoveel geld meer. Dus ik moest daar een beetje rond schooieren en hopen dat ik ergens onderdak vond, wat gelukkig iedere keer lukte. Dus dat was in zekere zin was dat moeilijk, maar was ook wel leuk. Het was ook een soort vrijheid had ik daar. En ik vond het op een bepaalde manier. Ik kon het redden, weet je. Het was niet zo dat ik daar dakloos rondzwierf en aan moest kloppen bij de plaatselijke Leger des Heils of zo. Maar ik kon het wel redden, maar het was wat moeilijker. En ik deed die school en ik had onderdak. Dus wat dat betreft was het niet zo'n punt. Maar ik had niet zo heel veel geld, dus ik moest heel zuinig zijn. En er kwam ook verder muzikaal weinig uit. Ik had geen ideeën en zo. Dus het was een beetje uitzichtloos, maar toch wel. Op een bepaalde manier had het wel iets romantisch. Miste je gezin? Ja, in zekere zin. De geborgenheid en de vertrouwdheid miste ik af en toe wel. Maar ja, ik was weggegaan, ik was naar Amerika gegaan. Ja, voor iemand die een huis droomde voor zichzelf en een Cadillac en een gezin daarin en een zon die schijnt, ben je dan best wel heel erg in je eentje. Dat zat er niet in. Maar het was wel. Ik kende daar iemand en die woonde op Sunset Boulevard en die was behoorlijk rijk en die had een hele oude Bentley uit de jaren 30. Prachtige auto. Engelse import weliswaar, dus het stuur zat aan de rechterkant. Maar zij ging op een gegeven moment een week of zo, 2 weken, ging ze weg en zei, wil je op mijn Bentley passen? Nou, wil je op mijn huis passen? Ik zei, nou ja, leuk, weet je wel. En dat was op Sunset Boulevard. En dan ook nog niet in het centrum van Hollywood, maar echt daarbuiten, richting de oceaan. Waar allemaal villa's stonden. Dus ik zei, ja, vind ik leuk. En toen zei ze, als je wil, mag je ook wel de Bentley gebruiken, hoor. Ik dacht, oh, wauw. Dus toen reed ik daar in West Hollywood rond in een Bentley. En toen dacht ik even, ja, zie je, ik heb het toch gemaakt. Je begint er ook helemaal van te stralen. Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het fantastisch. Hoe is dit voor jou, al die herinneringen ophalen? Want ik las dat je, nou ja, je zegt over jezelf, mijn nostalgie begint 5 minuten geleden al. Alles wat geweest is, wekt bij mij een gevoel van weemoed op. Ja, ja. Ja, nou, ik zou het dolgraag. Nou, kijk, ik weet niet of ik. Maar is weemoed een lekker gevoel? Nou, niet per se. Het kan je ontzettend triest maken. Ja. Als je eraan overgeeft. Dus dat doe ik dan ook weer niet. Maar ik merk wel dat het een soort. Bij vlagen een soort triestheid opwekt. Maar het is niet zo dat ik nu denk van god, was ik maar in Hollywood gebleven, of kon ik daar nu maar naartoe gaan en er voor altijd blijven. Dat is het niet. Maar ik zou het ontzettend leuk vinden om daar weer eens een weekje rond te rijden en de Memory Lane te bezoeken. Maar hoe is dat dan als je 80 bent? Want dan heb je, nou ja, heel veel keer 5 minuten. Dus heel veel nostalgie. Ja. Dus heel veel weemoed. Ja, ja, maar ik hoop wel dat je dat een beetje overdrachtelijk hebt begrepen. Ja, zeker. Nee, je maakt toch geen sombere indruk. Maar nee. Het is. Ja, Kijk je nog vooruit? Ik heb nooit zo vooruit gekeken. En ben je meer een terugblikker? Of meer nu? Meer nu, ja. Nou ja, ik uiteraard bedoel, je ontkomt er niet aan om terug te blikken. Want ja, dat terug is er nu eenmaal klaar. Weet je, en je kan daar laconiek mee omgaan. Wat een heleboel mensen doen, vind ik ook prima. En zeggen van, nou, ik heb niks met het verleden. En dat, maar het is er wel. Dus terugblikken is op zich is niet zo moeilijk. En dat overkomt iedereen. Of constant of af en toe. Maar het gebeurt wel. Dus ja, terugblikken, dat doe ik wel. Maar vooruitblikken, dat, ja, dat doe ik natuurlijk ook wel eens. Maar niet echt concretiserend. Van dan en dan wil ik dat en dat bereikt hebben. Of dan en dan wil ik dat en dat gaan doen. Dat had ik. Toen ik nog optrad, had ik dat natuurlijk wel. Want dat moest nu eenmaal. Ja, plannen. Ja, maar dat is nou net de reden waarom ik gestopt ben. Ik werd er doodzenuwachtig van. Ja, ik las het. Dat je 3 maanden van tevoren al eigenlijk niet goed werd. Ja. Dat is lekker dat je daarvan af bent. Dat is heerlijk. Maar ja, het zit ook wel. Toch wel een gat ook. Ja? Ja, maar nee, ik moet er in ieder geval niet aan denken dat ik weer zou gaan toeren. En wat niet betekent dat ik het optreden op zich zo verschrikkelijk vond. Want dat was wel leuk, vaak. Als je er eenmaal staat. Zeker de laatste 20 jaar was het altijd volle zalen. Nou, wie wil dat niet? Altijd enthousiast publiek, wie wil dat niet? Goede platenverkoop, idem dito. Dus en ik had een ontzettend goede band. We konden goed met elkaar opschieten. En dus dat was leuk. Maar het gedoe eromheen, dat was iedere keer weer een enorme opgave. En hoe meer ik getoerd had, hoe minder ik wist wat ik nou weer moest gaan doen in het volgende programma. En dat... Maar het moest goed zijn en beter eigenlijk. Ja, het moest beter. En ja, welke... Kijk, het is niet zo dat ik net als Bob Dylan of de Beatles maar een nummer hoef te zingen. En iedereen zegt van, oh ja, ja, ja, dat, ja, ja, dat is een gek nummer. Ik heb een aantal hits, maar een heleboel nummers van mij zijn niet zo heel erg bekend. Maar mensen willen de hits? En de mensen willen de hits, ja. Maar als je 10 hits hebt of zo, dan heb je in 20 jaar heb je ze toch op een gegeven moment gehad. En... Dus dat, ook dat werd een probleem. En inderdaad, van is het wel net zo goed of hopelijk beter dan de vorige programma? Dan moet je een bepaald karakter hebben om te zeggen van, nou, interesseert me geen bal, weet je wel. Ik doe gewoon wat ik mooi vind en als het publiek het niet mooi vindt, pech gehad, maar dit ga ik doen. En dat karakter heb jij niet? Dat heb ik niet, nee. Ik wil dat het... Ben je een perfectionist? Dat wordt gezegd. Ja, en ja. Ook door jou zelf? Nee, wat steeds op van die rare vragen. Heel goed, ja. Daar ben ik hier voor. Oh ja. Shit, had het van tevoren gezegd. Perfectionist. Ja, dat vind ik... Wie niet? Als je toch iets maakt, dan weet je toch dat het perfect is. En trouwens... Het kan beter niet perfect zijn, want als je iets perfects maakt, dan is het volgende per definitie even perfect. Maar onbereikbaar, misschien. Ja. Ja, dus perfectie is de dood in de pot. Dus je kan beter iets maken dat niet perfect is, want dan heb je een doel voor de volgende. Maar ik wil wel dat het is... Ja, het klinkt als een dom cliché, maar dat het werkt gewoon. En... Dat bedoel ik niet in commerciële zin van gaat het publiek begrijpen wat er gebeurt. Maar voor mij is dit lied, zoals het nu uiteindelijk klaar is, zegt dit wat ik te zeggen heb. En of het publiek het nou wel of niet begrijpt, oké. Vind ik ook verder niet zo belangrijk, want wat je schrijft, dat is voor is multi-interpretabel. Tenzij je wil dat het maar voor 1 interpretatie bedoeld is. Maar dan moet je wel duidelijk... plat slaan. Nou ja, dan moet je wel duidelijk maken wat die interpretatie moet zijn. Maar verder... Als ik een tekst schrijf... Ik weet niet hoe dat met Lennart was, maar... Als ik een tekst schrijf, dan schrijf ik... die met een bepaald idee erachter. En als het publiek daar een totaal ander idee heeft, waar ze ook gelukkig van worden, dan denk ik, nou prima. Toch? Ja, dan heb je niet je kijkt eigen... alsof je denkt van, ik weet het nog niet zo. Ik vind het grappig dat je daarover zegt, ja, dat is prima. Dat strookt niet met perfectionisme, volgens mij. Dan wil je duidelijk maken wat je bedoeld hebt. Nee, ik wil dat met perfectionisme bedoel ik dat er iets gebeurt bij het publiek. En kijk, het maakt niet uit wat. Ik weet niet of het perfect is. Ja, als ik het perfect vind, dan strookt het met het idee wat ik heb over die tekst. Maar als dat, als dat anders overkomt bij het publiek, vind ik dat ook prima. Want dan gebeurt er wel iets bij het publiek. Als het publiek zegt van, ik begrijp totaal niet wat over gaat, ik vind er geen bal aan. Jammer, dat vind ik dan jammer. Maar dat wil niet zeggen dat een gevolg is van imperfectionisme. Ga je nog wel eens voor een witte muur zitten? Nee. Nee, daar moet ik echt de tijd voor nemen. Want dat leerde je van Gerard Reven, toch? Van je moet voor een witte muur zitten. Nee, niet die witte muur. Maar Gerard Reven die zei ooit in een interview, geloof ik, van dat hij altijd om 10 uur met zijn kroontjespen ging zitten. En dan was hij om 5 uur, hield hij dan op. En dat was een dagelijks ritueel. En terwijl ik altijd dacht van, nou, ik schrijf als ik inspiratie heb. Weet je, en dan denk ik, oh ja, en dan nu ga ik zitten. Als een bliksemschicht. Als een bliksemschicht. Ja. Maar op een gegeven moment, toen ik in Hollywood zat en even niet wist wat ik nou godsnaam moest beginnen verder met de toekomst, vooruitkijkend ook, dacht ik van, nou weet je wat, ik ga net als Gerard Reven, ik ga gewoon morgenochtend om 10 uur zitten. Discipline. Ja, en ik zie wel wat er komt. En toen ging ik dus zitten daar aan een tafel. En die tafel stond toevallig voor een lege witte muur. Als er een schilderij had gehangen, dan was het misschien heel anders geweest. Maar ik ging zitten en ik wachtte op de dingen die komen gingen. Ik vind dat er heel veel mooie dingen gekomen zijn. Ja. Dankjewel, Boudewijn. Hoe zijn we er doorheen? We zijn er doorheen. Ik ga nog even vertellen dat het Boudewijn de Groot Oeuvrebroek de verhalen van alle liedjes, gemaakt door Peter Voskuil en mijn gast van vannacht, nu in de winkel ligt. Dit was Nooit meer slapen. Deze aflevering is, net als alle anderen, terug te luisteren als podcast. Ga hiervoor naar elke podcast-app binnen handbereik en abonneer. Na het nieuws is Misha op deze zender en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan weer met Lotje. Zij krijgt Jessica Woodward op bezoek, die de speelfilm Luca regisseerde. Nog een mooie nacht. Sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf wegbaant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint zich kampioen baant. De zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt, zelf haast failliet gaand. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met rot weer en met harde wind te gaan fietsen met mijn kind. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. Radio 1.